مس مس پر اختیات رغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو مس مس پر اختیات رغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی منصوری لہ کرتا او بورا منصوری لہ کرتا او بورا گور منصوری لہ کرتا او بورا گور منصوری لہ کرتا او بورا باندی خندا ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو مس مس پر اختیار ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو کم جاہے جانان تندی باندے کم جاہے جانان تندی باندے پل کم جاہے جانان تندی باندے پل کم جاہے جانان تندی باندے د وفا ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو مس مس پر اختیار ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو غازی تئی ہار دبلو واچوا غازی تئی ہار دبلو واچوا غازی تئی ہار دبلو واچوا غازی تئی ہار دبلو واچوا سرا بیا ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو مس مس پر اختیار ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو ساکھڑے ڈالی ڈالی دی ستڑی دی ہوں ساکھڑے ڈالی ڈالی دی ستڑی دی ہوں ساکھڑے ڈالی ڈالی دی ستڑی دی ہوں ساکھڑے ڈالی ڈالی دی سما ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو مس مس پر اختیار ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو وانی کڑا تکلیف ندی وڑی کڑاؤں نہ تکلیف ندی وڑی کڑاؤں نہ تکلیف ندی وڑی کڑاؤں نہ تکلیف ندی اوس ددا دستا ترغی گی دارغلو گی دارغلو زار ہل منداستا ترغی گی دارغلو یا ر مجاهد فتح فتح دی، یا ر مجاهد فتح فتح دی، یا ر مهاجر فتح فتح دی، یا ر مهاجر فتح فتح دی، طول پیوا صدا ترغی گی دارغلو، دارغلو زار هلمند دستا ترغی گی دارغلو، مست مست پر اختیا ترغی گی دارغلو، دارغلو زار هلمند دستا